महाभारत वन पर्व अष्टाशीत्यधिकशततमोध्याय। चारों युगों की वर्ष संख्या एवं कलयुग के प्रभाव का वर्णन। प्रलय काल का दृश्य और मार्कंडेय जी को बालमुकुंद जी के दर्शन। मार्कंडेय जी का भगवान के उदर में प्रवेश कर ब्रह्मांड दर्शन करना और फिर बाहर निकलकर उनसे वार्तालाप करना। वैशंपायन वाच ततः स पुनरेवाथ मार्कण्डेयं यशस्विनं पप्रक्ष विनियोपेतो धर्मराजो युधिष्ठिरः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर विनयशील धर्मराज युधिष्ठिर ने यशस्वी मार्कण्डेय मुनि से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। नैके युग सहस्रांता त्वया दृष्टा महामुने न चापीह समम कश्चन आयुष्मान दृश्यते तव। महामुने, आपने हजार हजार युगों के अंत में होने वाले अनेक महाप्रलय के दृश्य देखे हैं। इस संसार में आपके समान बड़ी आयु वाला दूसरा कोई दूसरा पुरुष नहीं दिखाई देता। वर्जयित्वा महात्मानं ब्रह्माणं परमेष्ठिनं न तेस्ति सदृशः कश्चिन् आयुषा ब्रह्मवित्तम। ब्रह्मवित्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि परमेष्ठी महात्मा ब्रह्मा जी को छोड़कर दूसरा कोई आपके समान दीर्घायु नहीं है। अनंतरिक्षे लोकेस्मिन् देवतानवं वर्जिते त्वमेव प्रलये विप्र ब्रह्माणम् उपतिष्ठते। ब्रह्मन्, जब यह संसार देवता दानव तथा अंतरिक्ष आदि लोकों से शून्य हो जाता है, उस प्रलय काल में केवल आप ही ब्रह्मा जी के पास रहकर उनकी उपासना करते हैं। प्रलये चाप निवृत्ते प्रबुद्धे च पितामहे त्वमेक सृज्यमानानि भूतानि हम प्रपश्यसि चतुर्विधान विप्रसे यथावत् परमेष्ठिनां वायुभूतादिश कृत्वा विक्षिप्यापस्ततस्ततः। ब्रह्मर्षे, फिर प्रलय काल व्यतीत होने पर जब पितामह ब्रह्मा जागते हैं तब संपूर्ण दिशाओं में वायु को फैलाकर उसके द्वारा समस्त जल राशि को इधर उधर छितराकर अर्थात सूखे स्थान में ब्रह्मा जी के द्वारा जो जरायुज अंडज स्वेदज और उद्भिज नामक चार प्रकार के प्राणी रचे जाते हैं उन्हें एकमात्र आप ही सबसे पहले अच्छी तरह देख पाते हैं। त्वया लोक गुरु साक्षात् सर्वलोक पितामह आराधितो दुधश्रेष्ठ तत्परेण समाधिना स्वप्रमाणम अथो विप्र त्वया कृतमनेकशः घोरेण आवेश्य तपसा वेदतो निर्जिता त्वया। द्विजश्रेष्ठ, आपने तत्परता पूर्वक चित्त वृत्तियों का निरोध करके संपूर्ण लोकों के पितामह साक्षात लोक गुरु ब्रह्मा जी की आराधना की है। विप्रवर, आपने अनेक बार इस जगत की प्रारंभिक सृष्टि को प्रत्यक्ष किया है और घोर तपस्या द्वारा मरीच आदि प्रजापतियों को भी जीत लिया है। नारायणांक प्रख्यस्त्वं सांपरायेति पठ्यते भगवान लेखस कृत्वा त्वया विष्णुश्च विश्वकृत् कर्णिकोद्धरणं दिव्यं ब्रह्मण कामरूपिणः रत्नालंकार योगाभ्यां दिग्भ्यां दृष्टस्त्वया पुरा। आप भगवान नारायण के समीप रहने वाले भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं। परलोक में आपकी महिमा का सर्वत्र गान होता है। आपने पहले स्वेच्छा से प्रकट होने वाले सर्वव्यापक ब्रह्म की उपलब्धि के स्थानभूत हृदय कमल की कर्णिका का योग की कला से अलौकिक उद्घाटन कर वैराग्य और अभ्यास से प्राप्त हुई दिव्य दृष्टि द्वारा विश्व रचयिता भगवान का अनेक बार साक्षात्कार किया है। तस्मात् तावन्त को मृत्युर्जरावा देहनाशिनी न त्वां विशति विप्रसे प्रसादात् परमेष्ठिनः। इसीलिए सबको मारने वाली मृत्यु तथा शरीर को जर्जर बना देने वाली जरा आपका स्पर्श नहीं करती है ब्रह्मर्षि, इसमें भगवान परमेष्ठि का कृपा प्रसाद ही कारण है। यदा नैवं रविर्नाग्निर्न वायुर्न चंद्रमाः नैवान्तरिक्षं नैर्भूर्भिः शेषं भवति किंचन तस्मिन्ने कार्णवे लोके नष्टे स्थावर जंगमे नष्टे देवासुरगणे समुत्सन्न महोरगे शयानम अमितात्मानं पद्मोत्पलनिकेतनम् त्वमेक सर्वभूतेशं ब्रह्माणम् उपतिष्ठसि। महाप्रलय के समय जब सूर्य अग्नि वायु चंद्रमा अंतरिक्ष और पृथ्वी आदि में से कोई भी शेष नहीं रह जाता, समस्त चराचर जगत उस एकार्णों के जल में डूबकर अदृश्य हो जाता है, देवता और असुर नष्ट हो जाते हैं तथा बड़े बड़े नागों का संहार हो जाता है, उस समय कमल और उत्पल में निवास तथा शयन करने वाले सर्वभूतेश्वर अमितात्मा ब्रह्मा जी के पास रहकर केवल आप ही उनकी उपासना करते हैं। एतत् प्रत्यक्षतः सर्वं पूर्वं वृत्तं द्विजोत्तम तस्माधिक्षाम्यहं श्रोतुं सर्वहेत्वात्मिकं हेत्वात्मिकां कथां। द्विजोत्तम, यह सारा पुरातन इतिहास आपका प्रत्यक्ष देखा हुआ है, इसलिए मैं आपके मुख से सबके हेतुभूत काल का निरूपण करने वाली कथा सुनना चाहता हूँ। अनुभूतम हे बहुसत्वयैकेन द्विजोत्तम न तेस्त्य विदितं किंचित् सर्वलोकेषु नित्यदा। विप्रवर, केवल आपने ही अनेक कल्पों की श्रेष्ठ रचना का बहुत बार अनुभव किया है। संपूर्ण लोकों में कभी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको ज्ञात न हो। हन्तते वर्ण मार्कण्डे वाच हन्तते वर्णयिष्यामि नमस्कृत्वा स्वयंभुवे पुरुषाय पुराणाय शाश्वताय अव्ययाय च अव्यक्ताय सुसूक्ष्माय निर्गुणाय गुणात्मने स एष पुरुषव्याघ्र पीतवासा जनार्दन। एष कर्ता विकर्ता च भूतात्मा भूतकृत् प्रभुः अचिन्त्यं महदाश्चर्यं पवित्रमिति चोच्यते। मार्कण्डेय जी बोले, राजन, मैं स्वयं प्रकट होने वाले सनातन अविनाशी अव्यक्त सूक्ष्म निर्गुण एवं गुण स्वरूप पुराण पुरुष को नमस्कार करके तुम्हें वह कथा अभी सुनाता हूँ। पुरुष सिंह, ये जो हम लोगों के पास बैठे हुए पीताम्बरधारी भगवान जनार्दन है, ये ही संसार की सृष्टि और संहार करने वाले हैं। ये ही भगवान समस्त प्राणियों के अंतर्यामी आत्मा और उनके रचयिता हैं। ये पवित्र अचिंत्य एवं महान आश्चर्यमय तत्व कहे जाते हैं। अनादिनिधनं भूतं विश्वं अव्ययं अक्षयम् एष कर्ता न कृते कारणं चापि पौरुषे। इनका न आदि है न अंत, ये सर्वभूत स्वरूप अव्यय और अक्षय है, ये ही सबके कर्ता हैं, इनका कोई कर्ता नहीं है। पुरुषार्थ की प्राप्ति में भी ये ही कारण है। यद्येष पुरुषो वेद वेदा अपितम अपि न तम विदुः सर्वमाश्चर्यमेवैतन् निवृत्तं राजसत्तम आदितो मनुज व्याघ्र कृष्णस्य जगदक्षये। ये अंतर्यामी आत्मा होने से सबको जानते हैं, परंतु इन्हें वेद भी नहीं जानते। नृपशिरोमणे नरश्रेष्ठ, संपूर्ण जगत का प्रलय होने के पश्चात इन आदिभूत परमेश्वर से ही यह संपूर्ण आश्चर्यमय जगत पुनः उत्पन्न हो जाता है। चत्वार्याहु सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम् तस्य तावत् क्षतिं संध्या संध्यासश्च तथाविधः। 4000 दिव्य वर्षों का एक सतयुग बताया गया है। इतने ही 100 वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश होते हैं। इस प्रकार कुल 48 दिव्य वर्ष सतयुग के हैं। त्रीण वर्ष सहस्राणि त्रेता युगम होच्यते तस्य तावच्छति संध्या संध्यांश्च ततः परम। 3000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग बताया जाता है, उसकी संध्या और संध्यांश के भी उतने ही 300 दिव्य वर्ष होते हैं। इस तरह यह युग 3600 दिव्य वर्षों का होता है। तथा वर्ष सहस्त्रे द्वे द्वापरम परिमाणतः तस्यापि द्विशति संध्या संध्यांशश्च तथाविधः। द्वापर का मान 2000 दिव्य वर्ष है तथा उतने ही 100 दिव्य वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के हैं, अतः सब मिलकर 2400 दिव्य वर्ष द्वापर के हैं। सहस्रमेकं वर्षाणां ततः कलियुगं स्मृतं तस्य वर्ष शतं संधिः संध्यांश्च ततः परम्। संधि संध्यांशयोस्तुल्यं प्रमाणम् उपधारय। तदनंतर 1000 दिव्य वर्ष कलियुग का माना गया है, 100 वर्ष उसकी संध्या के और 100 वर्ष संध्यांश के बताए गए हैं। इस प्रकार कलयुग 1200 दिव्य वर्षों का होता है। संध्या और संध्यांश का मान बराबर बराबर ही समझो। क्षीणे कलयुगे चैव प्रवर्तेत कृतम युगम एषा द्वादशसहस्री युगाख्या परिकीर्तिता। कलयुग के क्षीण हो जाने पर पुनः सतयुग का आरंभ होता है। इस तरह 12000 दिव्य वर्षों की एक चतुर्युगी बताई गई है। एतत्सहस्रपर्यन्तम् अहो ब्राह्ममुदाहृतम् विश्वं हि ब्रह्मभवने सर्वतः परिवर्तते लोकानां मनुजव्याघ्रप्रलयं तं विदुर्बुधाः। नरश्रेष्ठ, 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। यह सारा जगत ब्रह्मा के दिन भर ही रहता है और वह दिन समाप्त होते ही नष्ट हो जाता है। इसी को विद्वान पुरुष लोकों का प्रलय मानते हैं। अल्पावशिष्टे तु तदा युगान्ते भरतर्षभ सहस्रान्ते नरा सर्वे प्रायसो नृतवादिनः यज्ञ प्रतिनिधि पार्थ दान प्रतिनिधिस्तथा व्रत प्रतिनिधिश्चैव तस्मिन् काले प्रवर्तते। भरत श्रेष्ठ, सहस्र युग की समाप्ति में जब थोड़ा सा ही समय शेष रह जाता है, उस समय कलयुग के अंतिम भाग में प्रायः सभी मनुष्य मिथ्यावादी हो जाते हैं। पार्थ, उस समय यज्ञ दान और व्रत के प्रतिनिधि कर्म चालू हो जाते हैं, अर्थात यज्ञ दान तप मुख्य विधि से न होकर गौण विधि से नाम मात्र होने लगते हैं। ब्राह्मणा शूद्रकर्माण तथा शूद्रा धनार्जकाः क्षत्रधर्मेण वाप्यत्र वर्तयन्ति गते युगे। युग की समाप्ति के समय ब्राह्मण शूद्रों के कर्म करते हैं और शूद्र वैश्यों की भांति धनोपार्जन करने लगते हैं अथवा क्षत्रियों के कर्म से जीविका चलाने लगते हैं। निवृत्त यज्ञ स्वाध्याया दंडा जिन विवर्जिता ब्राह्मणा सर्वभक्षाश्च भविष्यन्ति कलौ युगे। अजपा ब्राह्मणास्तात शूद्रा जप परायणा। सहस्त्र चतुर्युग के अंतिम कलयुग के अंतिम भाग में ब्राह्मण यज्ञ स्वाध्याय दंड और मृगचर्म का त्याग कर देंगे और भक्षा भक्ष का विचार छोड़कर सब कुछ खाने पीने वाले हो जाएंगे। साथ ब्राह्मण तो जप से दूर भागेंगे और शूद्र वैदिक मंत्रों के जप में संलग्न होंगे। विपरीते तदा लोके पूर्वरूपं क्षयस्य तत् बहवो म्लेच्छराजान पृथिव्यां मनुजाधिपः। नरेश्वर, इस प्रकार जब लोगों के विचार और व्यवहार विपरीत हो जाते हैं तब प्रलय का पूर्व रूप आरंभ हो जाता है। उस समय इस पृथ्वी पर बहुत से म्लेच्छ राजा राज्य करने लगते हैं। मृषानुशासिन पापा मृषावाद पराजना आंध्रा शका पुलिंदाश्च यवनाश्च नराधिपा काम्बोजा बाल्लिका सूरास्तथा भीरा नरोत्तम न तदा ब्राह्मण कश्चे स्वधर्मम उपजीवति। छल से शासन करने वाले पापी और असत्यवादी आंध्र शक पुलिंद यवन काम्बोज बाल्ढिक तथा शौर्य संपन्न आभीर इस देश के राजा होंगे। नरश्रेष्ठ, उस समय कोई ब्राह्मण अपने धर्म के अनुसार जीविका चलाने वाला न होगा। क्षत्रियाश्चापि वैश्याश्च विकर्मस्था नराधिप अल्पायुष स्वल्प बलाः स्वल्प वीर्य पराक्रमः। नरेश्वर, क्षत्रिय और वैश्य भी अपना अपना धर्म छोड़कर दूसरे वर्णों के कर्म करने लगेंगे। सबके आयु कम होगी, सबके बल वीर्य और पराक्रम घट जाएंगे। अल्पसाराल्पदेहाश्च तथा सत्याल्पभाषिणः बहुशून्या जनपदा मृगव्यालावृता दिशः युगान्ते समनुप्रान्ते वृथा च ब्रह्मवादिनः भोवादिनः तथा शूद्रा ब्राह्मणाश्चार्यवादिनः। मनुष्य नाटक कद के होंगे, उनकी शारीरिक शक्ति बहुत कम हो जाएगी और उनकी बातों में सत्य का अंश बहुत कम होगा। बहुधा सारे जनपद जन शून्य होंगे। संपूर्ण दिशाएं पशुओं और सर्पों से भरी होंगी। युगांत काल उपस्थित होने पर अधिकांश मनुष्य अनुभव न होते हुए भी वृथा ही ब्रह्म ज्ञान की बातें कहेंगे। शूद्र द्विजातियों को भो अय कहकर पुकारेंगे और ब्राह्मण लोग शूद्रों को आर्य अर्थात आप कहकर संबोधन करेंगे। युगान्ते मनुज व्याघ्र भवन्ते बहुजन्तवः न तथा घ्राण युक्ताश्च सर्वगंधा विषाम्पते। पुरुष सिंह राजन, युगांत काल में बहुत से जीव जंतु उत्पन्न हो जाएंगे। सब प्रकार के सुगंधित पदार्थ नासिका को उतने गंधयुक्त नहीं प्रतीत होंगे। रसाश्च मनुज व्याघ्र न तथा स्वादु योगिनः बहु प्रजा ह्रस्व देहाः शीलाचार विवर्जिताः मुखे भगा स्त्रियो राजन् भविष्यन्ति युगक्षये अड्डशूला जनपदा शिवशूला चतुष्पथाः केशशूला स्त्रियो राजन् भविष्यन्ति युगक्षये। नर व्याघ्र, इसी प्रकार रसीले पदार्थ भी जैसे चाहिए वैसे स्वादिष्ट नहीं होंगे। राजन, उस समय की स्त्रियां नाटे कद की और बहुत संतान बच्चा पैदा करने वाली होंगी। उनमें शील और सदाचार का अभाव होगा। युगांत काल में स्त्रियां मुख से भग संबंधी यानी व्यभिचार की ही बातें करने वाली होंगी। राजन, युगांत काल में हर देश के लोग अन्न बेचने वाले होंगे। ब्राह्मण वेद बेचने वाले तथा प्रायः स्त्रियां वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली होंगी। अट्टमन्नम शिवो वेदो ब्राह्मणाश्च चतुष्पथाः केशो भगम समाख्यातम शूलम तद्विक्रयम् विदुः। नीलकंठ कृत टीका। अल्पक्षीरा तथा गावो भविष्यन्ते जनाधिप अल्पपुष्प फलाश्चापि पादपा बहुवायसाः ब्रह्मवद्यानुलिप्तानां तथा मिथ्याभिशंसिनां नृपाणां पृथ्वीपाल प्रतिगृह्णन्ति वै द्विजाः। जनेश्वर, युगांत काल में गायों के थनों में बहुत कम दूध होगा। वृक्ष पर फल और फूल बहुत कम होंगे और उन पर अच्छे पक्षियों की अपेक्षा कौवें ही अधिक बसेरे लेंगे। भूपाल, ब्राह्मण लोग लोभवश ब्रह्महत्या जैसे पापों से लिप्त और मिथ्यावादी नरेशों से ही दान दक्षिणा लेंगे। लोभ मोह परिताश्च मिथ्या धर्म ध्वजावृता भिक्षार्थम पृथ्वी पाल चंचुर्यन्ते द्विजय दिशः। राजन, वे ब्राह्मण लोभ और मोह में फंसकर झूठे धर्म का ढोंग रचने वाले होंगे। इतना ही नहीं, वे भिक्षा के लिए सारी दिशाओं के लोगों को पीड़ित करते रहेंगे। करभार भयाद्भेता गृहस्था परिमोषकाः मुनिच्छद्मा कृतिच्छन्ना वाणिज्यम उपजीविनः मिथ्या च नखरो माणी धारयन्ति तदा द्विजाः। गृहस्थ लोग कर के भार से डरकर लुटेरे बन जाएंगे। ब्राह्मण मुनियों जैसी कपटपूर्ण आकृति धारण किए वैश्य वृत्ति से जीविका चलाएंगे और झूठे दिखावे के लिए नख तथा दाढ़ी मूछ धारण करेंगे। अर्थलोभान नरव्याघ्र तथा च ब्रह्मचारिण आश्रमे सुवृथाचारा पान पागुर तल्पगा यह लौकिक मीहन्ते मांस सोढ़ित वर्धनम। नरश्रेष्ठ, धन के लोभ से सदा ब्रह्मचारी भी आश्रमों में दम्भपूर्ण आचार को अपनाएंगे और मद्यपान करके गुरुपत्नी गमन करेंगे। लोग अपने शरीर के मांस और रक्त बढ़ाने वाले अलौकिक कर्मों में ही लगे रहेंगे। बहु पाखंड संकीर्णा परान्न गुणवादिनः आश्रमा मनुज व्याघ्र भविष्यन्ति युगक्षये। नरश्रेष्ठ, युगांत काल में सभी आश्रम अनेक प्रकार के पाखंडों से व्याप्त और दूसरों से मिले हुए भोजन का ही गुणगान करने वाले होंगे। यथर्तु वर्षे भगवान न तथा पाक शासन न चापि सर्वबीजानि सम्यग् रोहन्ति भारत। भगवान इंद्र भी ठीक वर्षा ऋतु के समय जल की वर्षा नहीं करेंगे। भारत, भूमि में बोए हुए सभी बीज ठीक से नहीं जमेंगे। हिंसाभिरामश्च जनस्तथा संपद्यते शुचिः अधर्म फलमर्त्यर्थं तदा भवति चाणक। कलयुग में सब लोग हिंसा में ही सुख मानने वाले तथा अपवित्र रहेंगे। निष्पाप उस समय अधर्म का फल बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा। तदा च पृथ्वी पाल जो भवेत् धर्म संयुतः अल्पायुस हि मन्तव्यो नहि धर्मोऽस्ति कश्चन। भूपाल, उस समय जो भी धर्म में तत्पर रहेगा उसकी आयु बहुत थोड़ी देखने में आएगी, क्योंकि उस समय कोई भी धर्म टिक नहीं सकेगा। भूयिष्ठं कूटमानैश्च पण्यं विक्रीणते जनाः वाणिज्यश्च नरव्याघ्र बहुमाया भवन्त्युतः। लोग बाजार में झूठे माप तौल बनाकर बहुत सा माल बेचते रहेंगे। नरश्रेष्ठ, उस समय के बनिए भी बहुत माया जानने वाले धूर्त होंगे। धर्मेष्ठा परिहीयन्ते पापीयान वर्धते जनः धर्मस्य बलहानि स्यान् अधर्मस्य बलि तथा। धर्मात्मा पुरुष हानि उठाते दिखेंगे और बड़े बड़े पापी लौकिक दृष्टि से उन्नतिशील होंगे। धर्म का बल घटेगा और अधर्म बलवान होगा। अल्पायुषो दरिद्राश्च धर्मेष्ठा मानवास्तथा दीर्घायुष समृद्धाश्च विधर्माणो युगक्षये। युगांत काल में धर्मिष्ठ मानव अल्पायु तथा दरिद्र देखे जाएंगे और अधर्मी मनुष्य दीर्घायु तथा समृद्धशाली देखे जाएंगे। नगराणां विहारेषु विधर्माणो युगक्षये अधर्मिष्ठैरुपायैश्च प्रजा व्यवहरन्त्युत। युगांत के समय नगरों के उद्यानों में पापी पुरुष अड्डा जमाएंगे और पापपूर्ण उपायों द्वारा प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। संचयेन तथाल्पेन भवत्याढ्य मदान्विताः धनं विश्वासतो न्यस्तं मिथो भूयिष्ठतो नराः हर्तुं व्यवसिता राजन् पापाचार समन्विताः नैतदस्तीति मनुजा वर्तन्ते निरपत्रपाः। राजन, थोड़े से धन का संग्रह हो जाने पर लोग धनाढ्यता के मद से उन्मत्त हो जाएंगे। यदि किसी ने विश्वास करके अपने धन को धरोहर के रूप में रख दिया तो अधिकांश पापाचारी और निर्लज्ज मनुष्य उस धरोहर को हड़प लेने की चेष्टा करेंगे और उससे साफ कह देंगे कि हमारे यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। पुरसादानि सत्वानि पक्षिणोथ मृगा तथा नगराणाम विहारेषु चैत्ये स्वपि चसेरते। मनुष्य का मांस खाने वाले हिंसक जीव तथा पशु पक्षी नागरिकों के बगीचों और देवालयों में भी शयन करेंगे। सप्त वर्षाष्ठ वर्षाश्च तिस्रो गर्भधरा नृप दश द्वादश वर्षाणाम पुंसाम पुत्र प्रजायते। राजन, युगांत काल में 7-8 वर्ष की स्त्रियां गर्भ धारण करेंगी और 10-12 वर्ष की अवस्था वाले पुरुषों के भी पुत्र होंगे। भवन्ति षोडशे वर्षे नराम पलितिनस्तथा आयुक्षयो मनुष्याणाम क्षिप्रमेव प्रपद्यते। 16वें वर्ष में मनुष्यों के बाल पक जाएंगे और उनकी आयु शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। क्षीणायुषो महाराज तरुणा वृद्धशीलिनः तरुणानां च यच्छीलं तद्वृद्धेषु प्रजायते। महाराज, उस समय के तरुणों की आयु क्षीण होगी और उनका शील स्वभाव बूढ़ों का सा हो जाएगा और तरुणों का जो शील स्वभाव होना चाहिए वह बूढ़ों में प्रकट होगा। विपरीतास्तदानार्जो वंचित्वार्हत पतिन् व्युच्चरन्त्यपि दुःशीला दासै पशुभिरेव च। उस समय की विपरीत स्वभाव वाली स्त्रियां अपने योग्य पतियों को भी धोखा देकर बुरे शील स्वभाव की हो जाएंगी और सेवकों तथा पशुओं के साथ भी व्यभिचार करेंगी। वीर पत्न्यस्तथा नार्य संशयन्ते नरान् नृप भर्तारम् अभिजीवन्तम् अन्यान् व्यभिचरन्त्युत। राजन, वीर पुरुषों की पत्नियां भी पर पुरुषों का आश्रय लेंगी और पति के जीते हुए भी दूसरों से व्यभिचार करेंगी। तस्मिन् युग सहस्रांते संप्राप्ते चायुषक्षये अनावृष्टे महाराज जायते बहुवार्षिकी। महाराज, इस प्रकार आयु को क्षीण करने वाले सहस्र युगों के अंतिम भाग की समाप्ति होने पर बहुत वर्षों तक वृष्टि बंद हो जाती है। ततस्तान्यल्पसाराणि सत्वानि क्षुधितानि वै प्रलयं यान्ति भूयिष्ठं पृथिव्यां पृथ्वीपते। पृथ्वीपते, इससे भूतल के थोड़ी शक्ति वाले अधिकांश प्राणी भूख से व्याकुल होकर मर जाते हैं। ततो दीनः करे दीप्तये सप्तभिर्मनुजाधिप पीयते सलिलं सर्वं समुद्रेषु सरेषु च। नरेश्वर, तदनंतर प्रचंड तेज वाले 7 सूर्य उदित होकर सरिताओं और समुद्रों का सारा जल सोख लेते हैं। यच्च काष्ठम तृणम चापे शुष्कम चार्द्रम च भारत सर्वम तद् भस्मसात् भूतम दृश्यते भरतर्षभ। भरत कुलभूषण, उस समय जो भी तृण काष्ठ अथवा सूखे गीले पदार्थ होते हैं वे सभी भस्मीभूत दिखाई देने लगते हैं। तथा संवर्तको वह्निर्वायुनाश भारत लोकमाविशते पूर्वम आदित्य रूप शोषितम। भारत, उसके बाद संवर्तक नाम की प्रलयकालीन अग्निवायु के साथ उन संपूर्ण लोकों में फैल जाती है जहाँ का जल पहले 7 सूर्यों द्वारा सोख लिया गया है। ततः स पृथ्वीं भित्त्वा प्रवेश्य च रसातलम् देवदानव यक्षाणां भयं जनयते महत। तत्पश्चात पृथ्वी का भेदन कर वह अग्नि रथातल तक पहुंच जाती है तथा देवता दानों और यक्षों के लिए महान भय उपस्थित कर देती है। निर्दहन्नागलोकम च यच्च किञ्चिच्छिताभिः अधस्तात् पृथ्वीपाल सर्वं नाशयते क्षणात्। राजन, वह नागलोक को जलाती हुई इस पृथ्वी के नीचे जो कुछ भी है उस सब को क्षण भर में नष्ट कर देती है। ततो जो जन विंसानाम सहस्राणी शतानि च निर्दहत्य शिवो वायो स च संवर्तको नलः। इसके बाद वह अमंगलकारी प्रचंड वायु और वह संवर्तक अग्नि 22,000 योजन तक के लोगों को भस्म कर डालती है। सदैवासुर गंधर्वम स यक्षो रग राक्षसम ततो दहत दीप्त स सर्वमेव जगद्विभुः। इस प्रकार सर्वत्र फैली हुई वह प्रज्वलित अग्नि देवता असुर गंधर्व यक्ष नाग तथा राक्षसों से संपूर्ण विश्व को भस्म कर डालती है। ततो गजकुल प्रख्यातडितान् तडिन्माला विभूषिता उत्तिष्ठन्ति महामेघा नभस्य तद्भुत दर्शनाः। इसके बाद आकाश में महान मेघों की घोर घटा घिर आती है जो अद्भुत दिखाई देता है। उनमें से प्रत्येक मेघ समूह हाथियों के झुंड की भांति विशालकाय और श्याम वर्ण तथा बिजली की मालाओं से विभूषित होता है। केचिन्दीलोत्पलश्यामा केचित् कुमुद सन्निभाः केचित् किञ्जलक संकाशाः केचित् पीतापयोधराः केचित् धारिद्र संकाशाः कारण्ड वनिभास्तथा केचित् कमलपत्राभाः केचित् धिङ्गूल संप्रभाः। कुल बादल, कुछ बादल नील कमल के समान श्याम और कुछ कुमुद कुसुम के समान सफ़ेद होते हैं। कुछ जलधरों की कांत केसरों के समान दिखाई देती है। कुछ मेघ हल्दी के सदृश पीले और कुछ कारंडव पक्षी के समान दृष्टिगोचर होते हैं। कोई कोई कमल दल के समान और कुछ हिंगुल जैसे जान पड़ते हैं। केचित् पुरवराकाराः केचित् गजकुलोपमाः केचित् जनसंकाशाः केचिन्मकर सन्निभाः। कुछ श्रेष्ठ नगरों के समान, कुछ हाथियों के झुंड जैसे, कुछ कालज के रंग वाले और कुछ मगरों के सी आकृति वाले होते हैं। विद्युन्माला पिनद्धंगाः समुत्तिष्ठन्ति वै घना घोर रूपा महाराज घोर स्वन निनादिताः ततो जलधरा सर्वे व्याप्नुवन्ति नभस्थलम्। वे सभी बादल विद्युन्मालाओं से अलंकृत होकर घिर जाते हैं। महाराज, भयंकर गर्जना करने के कारण उनका स्वरूप बड़ा भयानक जान पड़ता है। धीरे धीरे वे सभी जलधर समूचे आकाश मंडल को ढक लेते हैं। तैरियम पृथ्वी सर्वास पर्वत मनाकरा आपुर्यते महाराज सलिलोघ परिप्लुता। महाराज, उनके वर्षा करने पर पर्वत वन और खानों सहित यह सारी पृथ्वी अगाध जलराशि में डूबकर सब ओर से भर जाती है। ततस्ते जलदा घोरा रावण पुरुषर्षभ सर्वतः प्लावयन्त्यासूचोरिता परमेशिनः। पुरुष रत्न तदनंतर विधाता से प्रेरित हो गर्जन तर्जन करने वाले वे भयंकर मेघ शीघ्र सब ओर वर्षा करके सबको जल से आप्लावित कर देते हैं। वर्षमाणा महत्तोयम् पूरयन्तो वसुंधराम सुघोरम अशिवम रौद्रम नाशयन्ति च पावकम्। महान जल समूह की वर्षा करके वसुंधरा को जल में डुबाने वाले वे समस्त मेघ उस अत्यंत घोर अमंगलकारी और भयानक अग्नि को बुझा देते हैं। ततो द्वादश वर्षाणि पयोदास्त उपप्लवे धारा भी पूरयन्तो वै चोद्यमानः महात्मना। तदनंतर प्रलय काल के वे पयोधर महात्मा ब्रह्मा जी की प्रेरणा पाकर पृथ्वी को परिपूर्ण करने के लिए 12 वर्षों तक धारावाहिक वृष्टि करते हैं। ततः समुद्र स्वाम देलाम अतिक्रामति भारत पर्वतास्य विदर्यन्ते मही चापसु निबध्यते। भारत, तदनंतर समुद्र अपनी सीमा को लांघ जाता है, पर्वत फट जाते हैं और पृथ्वी पानी में डूब जाती है। सर्वतः सहसा भ्रांता ते पयोधा नभस्तनम संवेष्टयित्वा नश्यन्ति वायुवेग पराहता। तत्पश्चात समस्त आकाश को घेरकर सब ओर फैले हुए वे मेघ वायु के प्रचंड वेग से छिन्न भिन्न होकर सहसा अदृश्य हो जाते हैं। ततस्तम मारुतम घोरम स्वायंभुर मनुजाधिप आदि पद्मालयोतेव पित्वा स्वपिति भारत। नरेश्वर, इसके बाद कमल में निवास करने वाले आदिदेव स्वयं ब्रह्मा जी उस भयंकर वायु को पीकर सो जाते हैं। तस्मिन्ने कार्णवे घोरे नष्टे स्थावर जंगवे अनष्टे देवासुरगणे यक्षराक्षस वर्जिते निर्मनुष्ये महीपाल निस्वापद महीरुहे। अनंतरिक्षे लोकेऽस्मिन् ध्रामिम्बेको हमाहतः। इस प्रकार चराचर प्राणियों देवताओं तथा असुर आदि के नष्ट हो जाने पर यक्ष राक्षस मनुष्य हिंसक जीव वृक्ष तथा अंतरिक्ष से शून्य उस घोर एकार्णों में जगत में मैं अकेला ही इधर उधर मारा मारा फिरता हूँ। एकार्णवे जले घोरे विचरन पार्थिवोत्तम अपश्यन सर्वभूतानि वैक्लव्यम अगमम ततः। निपश्रेष्ठ, एकार्णों के उस भयंकर जल में विचरते हुए जब मैंने किसी भी प्राणी को नहीं देखा तब मुझे बड़ी व्याकुलता हुई। ततः सुदीर्घम गत्वाहम प्रवमानो नराधिप शांत क्वचिन्न शरणम लभाम्यहम अतन्द्रितः। नरेश्वर, उस समय आलस्य शून्य होकर दीर्घ काल तक तैरता हुआ मैं दूर जाकर बहुत थक गया, परंतु कहीं भी मुझे कोई आश्रय नहीं मिला। ततः कदाचित् पश्यामि तस्मिन् सलिल संचये न क्रोधम सुमहान्तं वै विशालं पृथ्वीपते। राजन, तदनंतर एक दिन एकार्णों की उस अगाध जलराशि में मैंने एक बहुत विशाल बरगद का वृक्ष देखा। शाखायाम तस्य वृक्षस्य विस्तीर्णायाम नराधिप पर्यंके पृथ्वीपाल दिव्यास्तरण संस्रिते उपवेष्टम महाराज पद्मेन्दु सदृशाननम फुल्ल पद्म विशालाक्षम बालम पश्यामि भारत। नराधिप, उस वृक्ष की चौड़ी शाखा पर एक पलंग था जिसके ऊपर दिव्य बिछौने बिछे हुए थे। महाराज, उस पलंग पर एक सुंदर बालक बैठा दिखाई दिया जिसका मुख कमल के समान कमनीय शोभा धारण करने वाला तथा चंद्रमा के समान नेत्रों को आनंद देने वाला था। उसके नेत्र प्रफुल्ल पद्मदल के समान विशाल थे। ततो मे पृथ्वीपाल विस्मय सुमहानभून कथम त्वयं शिशुसेते लोके नाशमुपागते। पृथ्वीनाथ, उसे देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैं सोचने लगा सारे संसार के नष्ट हो जाने पर भी यह बालक यहाँ कैसे सो रहा है। तपसा चिन्तयश्चापि तं शिशुं नोपलक्षये भूतं भव्यं भविष्यं च जानन्नपि नराधिप। नरेश्वर, मैं भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता होने पर भी तपस्या से भली भांति चिंतन करता ध्यान लगाता रहा तो भी उस शिशु के विषय में कुछ न जान सका। अतसीं पुष्पवर्णाभ श्रीवत्स कृतभूषण साक्षा लक्ष्म्या इवावास स तथा प्रतिभाति मे। उसके अंग कांति अलसी के फूल की भांति श्याम थी। उसका वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह से विभूषित था। वह उस समय मुझे साक्षात लक्ष्मी का निवास स्थान सा प्रतीत होता था। ततो माम ब्रवीद्बाल स पद्म निभलोचन श्रीवत्सधारे धृतिमान वाक्यम तृति सुखावहम जानामि त्वां परिश्रान्ततम ततो विश्राम आकांक्षणम मार्कण्डेयह्यास्व त्वं यावदिच्छति भार्गव। मुझे विस्मय में पड़ा देख कमल के समान नेत्र वाले उस स्त्री वस्त्रधारी कांतिमान बालक ने मुझसे इस प्रकार श्रवण सुखद वचन कहा। भृगुवंशी मार्कंडेय, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बहुत थक गए हो और विश्राम चाहते हो, तुम्हारी जब तक इच्छा हो यहाँ बैठो। अभ्यंतरम शरीरे मे प्रविश्य मुनिसत्तम आश्वभो विहितो वास प्रसादस्ते कृतो मया। मुनि श्रेष्ठ, मैंने तुम पर कृपा की है, तुम मेरे शरीर के भीतर प्रवेश करके विश्राम करो, वहाँ तुम्हारे रहने के लिए व्यवस्था की गई है। ततो बालेन तेनैव उक्तस्यासि तदा मम निर्वेदो जीवते दीर्घे मनुष्यत्वे च भारत। उस बालक के ऐसा कहने पर उस समय मुझे अपने दीर्घ जीवन और मानव शरीर पर बड़ा खेद और वैराग्य हुआ। ततो बालेन तेनास्यं सहसा विवृतं कृतं तस्याहं अवचो वक्त्रे दैवयोगात् प्रवेशितः। तदनंतर उस बालक ने सहसा अपना मुख खोला और मैं दैवयोग से पर्वत की भांति उसमें प्रवेश कर गया। तत प्रविष्ट तत्कुच्छं सहसा मनुजाधिप सराष्ट्र नगराकिरणाम कृष्णाम पश्यामि मेदिनीम। राजन, उसमें प्रवेश करते ही मैं सहसा उस बालक के उदर में जा पहुँचा। वहाँ मुझे समस्त राष्ट्रों और नगरों से भरी हुई यह सारी पृथ्वी दिखाई दी। गंगाम सतद्रुम सीताम च यमुना मथ कौशिकीम चर्मवर्ण चर्मण्वतीम वेत्रवतीम चंद्रभागाम सरस्वतीम सिंधुम चैव पिपासाम च नदीम गोदावरीम अपि वस्वो कसाराम नलिनीम नर्मदाम चैव भारत नदीम ताम्राम च वेणाम च पुण्यतोयाम सुभावहाम सुवेणाम कृष्णवेणाम च इरामाम च महानदीम वितस्ताम च महाराज कावेरीम च महानदीम शोणम च पुरुषव्याघ्र विशल्याम किं पुनामपि एताश्चान्याश्च नद्योऽहं पृथिव्यां जानरुत्तमं परिक्रामन् प्रपश्यामि तस्य कुक्षौ महात्मनः। नरश्रेष्ठ, फिर तो मैं उस महात्मा बालक के उदर में घूमने लगा। घूमते हुए मैंने वहाँ गंगा, सतलज, सीता, यमुना, कोसी, चंबल, वेत्रवती, चिनाव, सरस्वती, सिंधु, व्यास, गोदावरी, वस्वोकसारा, नलिनी, नर्मदा, ताम्रपर्णी, वेणा, सुवदायिनी, पुण्यतोया, सुवेणा, कृष्णवेणा, महानदी, इरामा, वितस्ता अर्थात झेलम, महानदी, कावेरी, सोनभद्र, विशल्या तथा किंपुना, इन सबको तथा इस पृथ्वी पर जो अन्य नदियां हैं उनको भी देखा। ततः समुद्रम पश्यामि यादो गण निषेवितम रत्नाकरम अमित्रग्न पैसो निधिमुत्तमम। शत्रुसूदन, इसके बाद जल जंतुओं से भरे हुए अगाध जल के भंडार परम उत्तम रत्नाकर समुद्र को भी देखा। तत्र पश्यामि गगनम चंद्र सूर्य विराजितम जाज्वल्यमानम तेजो भी पावकार्क समप्रभम। वहाँ मुझे चंद्रमा और सूर्य से सुशोभित आकाशमंडल दिखाई दिया जो अनंत तेज से प्रज्वलित तथा अग्नि एवं सूर्य के समान दे दीप्यमान था। पश्यामि च महिमराजन काननैरुपशोभिताम् सपर्वतवनद्वीपां निमग्ना सतसंकुलां यजन्ते हि तदा राजन् ब्राह्मणा बहुभिर्मखैः। राजन, वहाँ की भूमि विविध कानों से सुशोभित पर्वत वन और द्वीपों से उपलक्षित तथा सैकड़ों सरिताओं से संयुक्त दिखाई देती थी। ब्राह्मण लोग नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते थे। क्षत्रियाश्च प्रवर्तन्ते सर्ववर्णानुरञ्जनैः वैश्याः कृतिं यथा न्यायं कारयन्ति नराधिप। नरेश्वर, क्षत्रिय राजा सब वर्णों की प्रजा का अनुरंजन करते, सबको सुखी और प्रसन्न रखते थे। वैसे न्यायपूर्वक खेती का काम और व्यापार करते थे। शुश्रूषायां च निरता द्विजानां मृषलासदां ततः परिपतन राजन् तस्य कुक्षो महात्मनः हिमवन्तं च पश्यापि हेमकूटं च पर्वतं निषिधं चापि पश्यापि श्वेतं च रजतान्वितं पश्यापि च महीपालः पर्वतं गन्धमादनं मन्दरं मनुजव्याघ्रनीलं चापि महागिरिं पश्यापि च महाराज मेरुं कनकपर्वतं महेन्द्रं चैव पश्यापि विन्ध्यं च गिरिमुत्तमं मलयं चापि पश्यापि पारियात्रं च पर्वतं एते चान्ये च बहवो यावन्तः पृथ्वीधरा तस्योदरे महादृष्टा सर्वे रत्न विभूषिता सिंहान व्याघ्रान बारंबराहाश्च पश्यामि मनुजाधिप। शूद्र तीनों द्विजातियों की सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे। राजन, यह सब देखते हुए जब मैं उस महात्मा बालक के उदर में भ्रमण करता आगे बढ़ा, तब हिमवान, हेमकूट, निषद, रजतयुक्त, श्वेतगिरी, गंधमादन, मंदराचल, महागिरी, नील, सुवर्णमय पर्वत, मेरु, महेंद्र, उत्तम विंध्यगिरी, मलय तथा पारियात्र पर्वत देखे। ये तथा और भी बहुत से पर्वत मुझे उस बालक के उदर में दिखाई दिए। वे सब के सब नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित थे। राजन, वहाँ घूमते हुए मैंने सिंह, व्याघ्र और वाराह आदि पशु भी देखे। पृथिव्यां यानि चान्यानि सत्त्वानि जगति पते तानि सर्वाण्यहे तत्र पश्यन् पर्यचरं तदा पृथ्वीपते भूमण्डल में पृथ्वीपते भूमंडल में जितने प्राणी हैं उन सबको देखते हुए मैं उस समय उस बालक के उदर में विचरता रहा। कुक्षौ तस्य नरव्याघ्र प्रविष्टः सञ्चरन् दिशः सक्रादिश्चापि पश्यामि कृष्णान् देवगणानहम्। नरश्रेष्ठ, उस शिशु के उदर में प्रविष्ट हो संपूर्ण दिशाओं में भ्रमण करते हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं के भी दर्शन हुए। साध्यान रुद्रा तथा दित्यान गुह्यकान पितरस्तदा सर्पान नागांश पर्णाश्च वसुलभ्य अश्विनावपि गंधर्वाप्सरसो यक्षान ऋषेश्चैव महीपते दैत्यदानव संघाश्च नागाश्च मनुजाधिप सिंहकां तनयाश्चापि ये चान्ये सुरशत्रवः यच्च किंचिन् मया लोके दृष्टं स्थावरजंगमं सर्वं पश्याम्यहं राजन् तस्य कुक्षो महात्मनः चरमाण फलाहार कृष्णं जगदिदं विभो। पृथ्वीपते, साध्य, रुद्र, आदित्य, गुह्यक, पितर, सर्प, नाग, सुपर्ण, वसु, अश्विनी कुमार, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष तथा ऋषियों का भी मैंने दर्शन किया। दैत्य, दानव समूह, नाग, सिंहिका के पुत्र, राहु आदि तथा अन्य देव शत्रुओं को भी देखा। राजन, इस लोक में मैंने जो कुछ भी स्थावर जंगम पदार्थ देखे थे वे सब मुझे उस महात्मा की कुक्ष में दृष्टिगोचर हुए। महाराज, मैं प्रतिदिन फलाहार करता और इस संपूर्ण जगत में घूमता रहता। अंत शरीरे तस्याहं वर्षाणाम अधिकं शतं न च पश्यामि तस्याहं देहस्यान्तं कदाचन। उस बालक के शरीर के भीतर मैं 100 वर्ष से अधिक काल तक घूमता रहा तो भी कभी उसके शरीर का अंत नहीं दिखाई दिया। सततम् धावमानश्च चिन्तयालो विशाम्पते भ्रमस्तत्र महीपाल यदा वर्षगणान् बहुन् आसादयामि नैवान्तं तत्र राजन् महात्मनः ततस्तमेव शरणं गतोऽस्मि विधिवत् तदा वरेण्यं वरदं देवं मनसा कर्मणैव च। युधिष्ठिर, मैं निरंतर दौड़ लगाता और चिंता में पड़ा रहता था। महाराज, जब बहुत वर्षों तक भ्रमण करने पर भी उस महात्मा के शरीर का अंत नहीं मिला तब मैंने मन वाणी और क्रिया द्वारा उन वरदायक एवं वरेण्य देवता की ही विधि पूर्वक शरण ली। ततोहम सहसा राजन वायुवेगेन निश्चितः महात्मनो मुखात्तस्य ब्रवीतात् पुरुषोत्तम। पुरुष रत्न युधिष्ठिर, उनके शरण लेते ही मैं वायु के समान वेग से उक्त महात्मा बालक के खुले हुए मुख की राह से सहसा बाहर निकल आया। ततस्तस्यैव शाखायां अग्रोधस्य विषां पते आस्ते मनुष्यार्दूल कृष्ण मादाय वै जगत तेन इव बालवेषेण श्रीवस्य कृतलक्षणम् आसीनम तम नरव्याघ्र पश्चाम्यमित तेजसम। नरश्रेष्ठ राजन, बाहर आकर देखा तो उसी बरगद की शाखा पर उसी बाल वेश से संपूर्ण जगत को अपने उदर में लेकर श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित वह अमित तेजस्वी बालक पूर्वत बैठा हुआ है। ततो माम ब्रवीत बाल स प्रेत प्रसन्न श्रीवत्स धारे दुतिमान पीतभाषा महाद्युति। तब महातेजस्वी पीताम्बरधारी श्रीवत्स भूषित कांतिमान उस बालक ने प्रसन्न होकर हंसते हुए से मुझसे कहा, अपिदानं शरीरेऽस्मिन् मामके मुनिसत्तम उषितस्त्वं सुविश्रान्तो मार्कण्डेय ब्रवीः मे। मुनिश्रेष्ठ मार्कण्डेय, क्या तुम मेरे इस शरीर में रहकर विश्राम कर चुके, मुझे बताओ। मुहूर्ता दत्त में दृष्टि प्रादुर्भूता पुनर्नवा यजा निर्मुक्तमात्मानम अपश्यम लब्ध चेतसम। फिर दो ही घड़ी में मुझे एक नवीन दृष्टि प्राप्त हुई जिससे मैं अपने आप को माया से मुक्त और सचेत अनुभव करने लगा। तस्य ताम्र तलौ तात चरणौ सो प्रतिष्ठितौ सुजातौ मृदुरक्ताभिरंगुली भीर्विराजितौ प्रयत्नेन मया मूर्ध्या गृहीत्वा ह्यभिवन्दितौ। तात, तदनंतर मैंने कोमल और लाल रंग की अंगुलियों से सुशोभित लाल लाल तलवे वाले उस बालक के सुंदर एवं सुप्रतिष्ठित चरणों को प्रयत्नपूर्वक पकड़कर उन्हें अपने मस्तक से प्रणाम किया। दृष्ट्वा परमितं तस्य प्रभावं अमितौजसः विनयनाञ्जलिं श्रुत्वा प्रयत्नेन नोपगम्यः दृष्टो मया स भूतात्मा देवः कमललोचनः। उस अमित तेजस्वी शिशु का अनंत प्रभाव देखकर मैं यत्नपूर्वक उसके समीप गया और विनीत भाव से हाथ जोड़कर संपूर्ण भूतों के आत्मा उस कमल नयन देवता का दर्शन किया। तमहं प्राञ्जलिर्भूत्वा नमस्कृत्येदमब्रुवम् ज्ञातुमिच्छामि देवत्वां मायां चैतां तवोत्तमाम्। फिर हाथ जोड़े नमस्कार करके मैंने उससे इस प्रकार कहा, देव, मैं आपको और आपकी इस उत्तम माया को जानना चाहता हूँ। आसे नानु प्रविष्टो हम शरीरे भगवस्तव दृष्टवान अखिलान सर्वान समस्तान जठरे हिते। भगवान, मैंने आपके मुख की राह से शरीर में प्रवेश करके आपके उदर में समस्त सांसारिक पदार्थों का अवलोकन किया है। तब देव शरीरस्था देवधानव राक्षसाः यक्ष गंधर्व नागाश्च जगस्थावर जंगमम्। देव, आपके शरीर में देवता दानव यक्ष राक्षस गंधर्व नाग तथा समस्त स्थावर जंगम रूप जगत विद्यमान है। तत्प्रसादाच्च मे देव स्मृतिर्न परिहीयते द्रुतमंत शरीरे ते सततम् परिवर्तिनः। प्रभो, आपकी कृपा से आपके शरीर के भीतर निरंतर शीघ्र गति से घूमते रहने पर भी मेरी स्मरण शक्ति नष्ट नहीं हुई है। निर्गतो हम अकामस्तो इच्छया ते महाप्रभो इच्छामि पुंडरीकाक्ष ज्ञातुं त्वाहम् अनिन्दितम्। महाप्रभो, मैं अपनी अभिलाषा न रहने पर भी केवल आपकी इच्छा से बाहर निकल आया हूँ, कमल नयन, आप सर्वोत्कृष्ट देवता को मैं जानना चाहता हूँ। ये भूत्वा शिशु साक्षात किम भवान अवतिष्ठते पित्वा जगदिदं सर्वम् एतदाख्यात मर्हसे। आप इस संपूर्ण जगत को पी करके यहाँ साक्षात बालक वेश में क्यों विराजमान है, यह सब बताने की कृपा करें। किमर्थम च जगत सर्वम शरीरस्थम तमानघ कियंतम च त्वया कालम इहस्तेयम अरिंदव। अनघ, यह सारा संसार आपके शरीर में किस लिए स्थित है? शत्रु दमन, आप कितने समय तक यहाँ इस रूप में रहेंगे? एतदिच्छा विदेवेश श्रोतुम ब्राह्मण काम्ययाम ततः कमलपत्राक्ष विस्तरे न यथा तथम। देवेश्वर कमलनयन, ब्राह्मण में जो सहज जिज्ञासा होती है उससे प्रेरित होकर मैं आपसे यह सब बातें यथाविधि विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। महध्ये तदचिन्त्यं च यदहं दृष्टवान् प्रभो इत्युक्त स मया श्रीमान् देवदेवो महाद्वितिः शान्तेन मामिदं वाक्यम् उवाच वदतां वरः। प्रभो, मैंने जो कुछ देखा है यह अगाध और अचिंत है। मेरे इस प्रकार पूछने पर वे वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी देवाधिदेव श्री भगवान मुझे सांत्वना देते हुए इस प्रकार बोले। इति श्री महाभारते वन परमणि मार्कण्डेय समस्या परमणि अष्टाशीत्यधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डेय समस्या पर्व में 188वां अध्याय पूरा हुआ।